Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-online. Napindot mo na ba ang subscribe button? Nako, nanonood po lagi si Papa Dudut at tinitingnan ang inyong mga komento at syempre kung kayo po ay nagsusubscribe. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Naniniwala ako na may mga misteryosong bumabalot po sa ating mundo. Hindi lang tayo ang naninirahan dito. May mga bagay pa rin na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Lalo na ang mga bagay na hindi natin nakikita. Sa panahong moderno ng lahat, may mga lihim pa rin na hindi nabubunyag. May mga nilalang pa rin na kinukubli ang gabi. Ang ilan ay lumalabas kapag kumakagat na ang dilim. Dear Papa Dudut, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig. Hindi ko alam kung paano at saan ko sisimulan ang sulat kong ito para sa iyo. Sa sobrang gulo ng isip ko, ilang beses kong binura at muling isinulat ang mga salitang gustong mabuo para lang mailahad ang kwento kong ito. Umugot na lamang ako ng lakas ng loob para matapos ko ito. Karamihan siguro sa mga listeners mo ay tiyak nakukunot ang noo. Ang iba siguro ay magsisipagtaasan pa ang kilay dahil sa kwentong ilalahad ko. Pero gusto kong malaman mo na nangyari ang lahat ng ito, Papa Dudut. Hindi ito basta kwento lang ng pinsa ng lola, ng lolo, ng sinumang Poncio Pilato. Ako mismo ang nakaranas nito. Ako nga pala si Ingrid, Papa Dudut. 36 years old. Ako ay kasalukuyang work from home bilang customer service representative ng isang BPO company. Ang kwentong ito ay nangyari bago pa man magkaroon ng pandemic. Ilang taon na rin ang lumipas pero hindi ko pa rin makakalimutan ang mga pangyayaring nagbigay sa akin ng kakaibang hilakbot. Tungkol ito sa katotohanang hindi lang pala tayo mga tao ang naninirahan sa mundo. May misteryo sa mundo na mahirap hanapan ng kasagutan. Minsan, kung may sagot man ay kay hirap na nitong paniwalaan. Nagsimula ang kwento kong ito noong nag-aaway kami ni Aaron, ang aking longtime boyfriend. Nakapila kami noon sa MRT nang magsimula kaming magtalo. Nahuli ko na naman kasi siyang may ibang babae. Nahuli ko silang sabay na kumakain ng lunch sa may Robinson's Galleria. Dinidinay pa niya sa akin kaya mas lalong uminit ang ulo ko. Acquaintance ko lang yun, love. Schoolmate ko back in college. Pagdadahilan ni Aaron sa akin. Seryoso ka? Acquaintance lang? May schoolmate ba na kung umangkla sa braso mo ay daig pa ang linta? Ang sabi ko kay Aaron. Wala na akong pakialam kung unti-unti na kaming pinagtitingina ng mga taong nakapila rin sa MRT. Mukhang naging mini drama yung eksena naming dalawa ni Aaron. Animoy panandali ang aliw habang sila ay inip na inip na sa pila. Pero wala na akong pakialam, Papa Dudut. Nang panahong yon ay galit ako at emosyon ko lang ang mahalaga. Tache lang yon. Walang mali siya yon. Giit pa rin niya sa akin. Katulad ng dati, deny to death si Aaron. Hindi siya umaamin kahit nagkahulihan na. Ah, kaya pala after ninyong kumain dumaan pa kayo ng bookstore tapos nag-arcade pa kayo? Tanong ko sa kanya. Napataas na ang boses ko noon kaya napatungo na lamang si Aaron dahil nahihiya siya sa mga taong nakatingin sa paligid namin. Wait lang ha, are you stalking me? Tanong niya sa akin sa halip na sagutin ang tanong ko. Oo, ikaw? Nang bababae ka na naman ba? Diretsahang tanong ko sa kanya. Napakamot siya ng ulo at ugali na niya na gawin yon sa tuwing nako-corner siya. Alam mo, walang patutunguhan ang usapan na ito. Ganito na lang, mag-usap tayo kapag kalmado ka na. Magtatalo lang tayo ng walang katapusan. Umuwi ka na lang muna, sagot niya at bigla siyang umalis sa pila. Hoy, saan ka pupunta? Sigaw ko sa kanya habang palayo siya. Umuwi ka na. Saka na tayong mag-usap kapag hindi ka nagalit. Aniya at nagmamadaling umalis. Aaron, sigaw ko sa kanya. Gusto ko sana siyang habulin pero hindi naman ako makaalis sa pila kasi ang haba na at baka magsimula pa akong muli sa dulo. Nanatili talaga ako sa pwesto ko, Papa Dudut. Nagmatigas ako. Dahil sa pride ay gusto kong patunayan kay Aaron na hindi ko dapat ginagawa ang paghahabol. Siya dapat ang sumuyo sa akin at hindi ako yung magkukumahog na makiusap sa kanya. Wala akong pakialam sa mga tao sa paligid kahit magbulong-bulungan pa sila. Pagod na akong sisihin ang sarili ko na ako ang may kasalanan kung bakit nasisira ang relasyon namin. At least confident akong sabihin sa sarili ko na never ako naging cheater and that is the truth. Mas dumami ang tao sa paligid pero nang mga oras na yun ay ramdam ko ang pagiging mag-isa. Pinigilan ko ang sarili ko na umiyak, Papa Dudut. At matapos nga ang mahabang pila ay nakabili na ako ng tiket at ilang saglit lang ay dumating na ang MRT. Nakipaggitgitan ako habang pasakay sa puno ang tren. Nakipagunahan para makaupo. Doon ako pumwesto sa pila ng mga babae at matatanda para kahit siksikan ay nakaupo pa rin ako. Habang nakaupo sa tren ay napukaw ang atensyon ko ng isang matandang babae sa gitna ng aisle. Naiinis ako dahil wala man lang ng magandang loob na paupuin ang matanda. Medyo kuba ito at may panyong nakatakip sa ulo. Patpatin at kulay puti ang buhok. Tipikal na lola. Pero hindi tipikal na pinapatayo lang ito gayong siksikan na sa tren. Nag-worry ako dahil baka mamaya ay maipit ito at matapak-tapakan. Sinenyasan kong matanda na umupo sa pwesto ko. Ilang saglit lang ay siya nang nakaupo sa dating pwesto ko habang nakatayo ako sa tapat niya. Salamat na po ha, ang bati ni Lola. Napansin kong kayumanggi ang balat niya, yung kulay na parang matagal nang nabilad sa araw. Kulot ang puti niyang buhok at napansin ko na may sulat na kung anumang lingwahe sa kanyang panyong nasa ulo. Naalala ko yung mga panyong winawagayway sa Quiapo kapag fiesta ng Nazareno. Pero iba yung nasa kulay itim na panyo ni Lola. Walang mukha ng anumang poon. Kumapit ako sa railings na nakasabit sa kisame. Habang umaandar ang tren ay napansin ko nakatitig siya sa tiyan ko. Hindi ko masabi pero parang kinakagat pa niya ang kanyang labi habang nakatingin sa tiyan ko. Hindi ko alam kung gutom ba sa biyahe sa Lola o binabasa lang niya ng laway ang tuyot niyang mga labi. Nahuli ko pa nga siya na muntik nang mahawakan ang tiyan ko. Tinanong ko tuloy kung ano ang problema. Bakit po Lola? Tanong ko sa kanya. Dapat kayong dalawa ang nakaupo at hindi ako, sagot niya. Garalgal ang boses niya na parang anytime ay may lalabas na plema kapag nagsalita siya. Ha? Eh mag-isa lang ako Lola, wala akong kasama rito, giit ko sa kanya. Meron kang kasama, tugon niya. At humagikik pa siya. Hindi ko nagustuhan ang tawang yon. May kung anong kilabot ang dala ng pagsilay ng ngiti sa kanyang mga labi. Tumaas ang balahibo sa bato ko. Maraming tao sa loob ng tren pero pakiramdam ko ng oras na yon ay kami lang ni Lola ang lula nito. Nakakakilabot, Papa Dudut, ang titig niya. Kulay itim ang mga mata niya na parang hindi nagre-reflect maging ang ilaw na nasa loob ng tren. Wala akong kasama Lola, ulit ko sa kanya. Tinignan ko ang paligid kung may nakakarinig ba sa usapan namin ang matanda ngunit walang pakialam ang lahat. Kanya-kanya sila nang ginagawa. Meron nga sabi eh. Ayan o, nandyan? Sabay turo sa aking tiyan. Pinindot niya pa yon at saka ko lang napansin ng maitim niyang kuko. Pudpud naman ang mga yon pero napakarumi na akala mo ay dumakot ng lupa si Lola. Doon ako kinilabutan at bigla akong nakaalala na isang buwan na pala akong hindi dinadatnan. Nangilabo talaga ako. Kahit pa nasa pampubliko akong lugar. Dahil sa takot ay buwaba na ako nang huminto ang tren sa susunod na stasyon. Kahit dalawa pang stasyon ng pagitan bago ang destinasyon ko. Mas pinili ko na lang na lumabas nang hindi nililingon ng matanda. Dire-diretso ang mga hakbang na ginawa ko hanggang sa makalabas ng stasyon. Pinagpawisan ako ng malagkit habang dumadagungdong sa dibdib ko ang tibok ng puso ko. Kinabahan ako sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. May kakaiba kasi siya sa mga titig niya. Parang may halong pananabik at pagbabanta. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa tumapat ang mga paa ko sa harapan ng isang drugstore. Bumili ako papadudot ng pregnancy test kit at hindi ako matatahimik hanggat hindi ko mismo nakukumpirma yung mga sinabi ng matanda. Dalawang guhit. Ito ang mga guhit na hindi nagpatulog sa akin ng gabing yon. Ginamit ko kaagad ang kit nang makarating sa bahay at ang weird kung paanong nalaman ng matanda na buntis ako. Dalawang klase ng takot ang naramdaman ko. Una, takot sa kung ano ang magiging reaksyon ng parents ko at ni Aaron. Kakatapos lang naming mag-away at hindi ko nagustuhan kung paano pinutol ni Aaron ang usapan namin kanina. Ayokong gamitin ang baby para ayusin kung ano man ang meron kami. Kung meron pa ba talagang dapat na ayusin. Strong independent woman ako at gusto ko nang panindigan yon. Ikalawa ay natakot ako sa matanda. Paano siya nagkaroon ng ganong kakayahan para malamang buntis ako? Hindi naman malaki ang tiyan ko para akalain niyang buntis ako. Hindi ako nakakain kasunod kay Aaron. Naalala ko kung paano niya titigan ang tiyan ko kanina. Para bang naglalaway pa siya at natatakam. Nakakakilabot at para bang mas lalo akong gustong protektahan ng buhay na nasa loob ng aking sinapupunan. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko ng mga sumunod na araw at buwan, Papa Dudut. Hindi ko rin kasi pinaalam kay Aaron na buntis ako. Bukod sa pagpipilit sa sarili naming maging strong, independent woman, takot din talaga ako na malaman ang sagot niya. Takot ako sa rejection dahil sa puntong yon ay hindi lang ako ang pwedeng masaktan, Papa Dudut. Dalawa na kami ng aking baby at hindi niya deserve ng baby ko ang rejection ng sino man lalo na ng sarili niyang tatay. Ipinaliwanag ko sa parents ko ang desisyon kong huwag sabihin kay Aaron. Nagpapasalamat ako dahil naunawaan nila ang pinagdadaanan ko. Upang makalayo sa stress ay minabuti nilang iuwi muna ako sa probinsya namin at hindi ko nababanggitin pa ang lugar namin. Nag-resign ako sa trabaho at wala akong sinabihan na kahit sinong katrabaho ko. Para wala silang mabanggit kay Aaron. Sa probinsya ako muna ang tumao sa maliit na grocery namin doon upang may mapaglibangan ako. Nagpapasalamat na lang din ako na kahit papaano ay may sapat akong investment para pambayad sa panganganak ko. Bukod sa panakanakang morning sickness na mga unang buwan ng pagbubuntis, naging normal naman ang proseso ng aking pagbubuntis. Umiwas na rin ako sa social media, Papa Dudut. At itinuon ang atensyon ko sa panggagantsilyo. Nagpalit din ako ng SIM card para makasiguro na hindi ako makontak ni Aaron. Kasama ko sa probinsya si Tita Elena, ang aking tita na matandang dalaga. May mga business kasi ang parents ko sa Maynila kaya si Tia muna ang nag-alaga sa akin. Minsan bumibisita ang parents ko kapag maganda ang panahon. Tawid-dagat kasi ang probinsya namin. Superstitious ang tita kong yon na typical sa probinsya na maglagay ng asin at bawang sa labas ng bahay kapag may buntis sa loob nito. Biro ko nga kay tita, Papa Dudut, na malapit nang maging sangkap ng adobo ang tapat ng aking bintana. Nasa second floor din kasi ang kwarto ko at mapuno ang bakura namin sa probinsya. Sa ilang nagdaang gabi ng aking pagbubuntis ay napansin kong nagiging madalas ang mga kaluskos na naririnig ko sa labas ng bintana. Sa tuwing binabanggit ko yon sa kanya ay sinasabi niya na huwag ko raw pansinin yon, lalo na sa gabi. Hindi naman daw makakapasok dahil sa mga proteksyong hinanda niya. Kung may marinig akong tinatawag ang pangalan ko ay huwag na huwag daw akong tutugon kahit pa boses niya yung nasa labas. Sinunod ko naman ang mga bilin niya, Papa Dudut. Wala namang mawawala kung susunod ako sa mas nakakatanda. Isang araw nasa bakuran ako at nagpapahangin nang mapansin kong may nakatayong matandang babae sa labas ng gate. May dala itong basket ng prutas at nakangiti pa. Kinawayan ako nito kaya lumapit ako sa direksyon niya. Hindi ko siya kilala dahil matagal na nang huling beses akong nakauwi sa probinsya. Magandang araw po, magiliw kong pagbati sa kanya. Ikaw ba yung pamangkin ni Elena? Malumanay na tanong niya. Maliwalas ang mukha ng matanda at parang napaka-friendly ng aura niya. Ah, opo. Hanap po ba ninyo si tita? Tanong ko sa kanya. Hindi naman, gusto ko lang na iabot itong prutas kasi masustansya ito para sa baby mo. Alok nito sa akin. Ang sweet naman po ninyo, parang ang sarap po ng manggang hilaw na dala ninyo. Wika ako at naglaway ako dahil mabibintog ang mga prutas na yon. Mababait pala talaga ang mga tao sa amin. Mas lalong lumawak ang ngiti ng matanda kaya nginitian ko rin siya. Para makuha ang basket ay kailangan kong buksan ang gate. Akma ko nang bubuksan ito nang bigla kong narinig ang pagtawag ni tita mula sa loob ng bahay. Ingrid, anong ginagawa mo dyan? At umahangos na naglakad sa direksyon ko. May dala pa itong kutsilyo na animoy katipunera na sasabak sa gyera. Napalingon ako sa matanda at nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Naging matalim ang mga titig niya habang nakatingin kay tita. Kinilabutan ako dahil napansin kong itim na itim ang mga mata niya. Bago pa makalapit si tita ay nagmamadali nang umalis ang matanda. Ikaw na bata ka ha, huwag mong kakausapin ng mga taong hindi mo namang kilala. Hindi tayo sigurado kung tao ang mga yan. Suhestyon nito sa akin. Eh grabe ka naman tita, nagmamagandang loob lang yung matanda eh, may ibibigay lang naman prutas eh, sagot ko. Ibibili na lang kita sa palengke, huwag kang tatanggap ng kahit na anong bagay mula sa istranghero, ang bilin pa niya. Kilala ka naman niya tita eh, mukhang mabait naman yung matanda, sagot ko. Hindi ko nga kilala yun, naglilingkod ako sa simbahan kaya kilala ko halos lahat ng taga dito. Hindi ko pa yun nakikita maliban ngayong araw, kaya ikaw mag-iingat ka. Baka mamaya hindi na tao yung kausap mo. Tingnan mo, bigla na lang umalis nang dumating ako, paliwanag nito. Sino ba namang hindi aalis kapag nakakita ng babaeng may dalang kutsilyo? Sabay turo ko sa hawak niya. Biglang natawa si tita. Eh pasensya na, naghihiwa kasi ako ng karne para sa hapunan natin mamaya. O siya, tara na sa loob. Aya nito at naglakad na kami pabalik ng bahay. Kinagabihan ay nagulat ako nang makatanggap ako ng tawag mula sa isang unregistered number. Sinagot ko yun at nagulat nang agad kong mabosesa ng nasa kabilang linya. Ingrid, kumusta na kayo ng baby ko? Tanong ni Aaron sa kabilang linya. Kilala ko ang boses niya sa tuwing nakakainom ng alak. Parang may kumurot sa puso ko nang marinig ko ang mga salitang yon mula sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero nagulat ako dahil yon kagad ang narinig ko. Lasing ka lang Aaron, muwi ka na, sagot ko sa kanya. Nagmatigas pa rin ako hanggat maaari, gusto kong ipanganak ang anak ko nang hindi nakakausap si Aaron. Sagutin mo muna ako, kumusta kayo ng baby ko? Sigaw niya sa kabilang linya na parang naiiyak na ang boses niya, kinabahan ako. Ano bang pakialam mo? May iba ka ng babae, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Konti na lamang papadudot ay alam ko na ng mga sandaling yon na iiyak na ako. Ngunit kailangan kong maging malakas. Sorry na kung babaero ako. Sorry kung lagi kitang niloloko. Pero bakit bigla niyo akong iniwan? Tanong niya sa akin. Hindi ko na napigilang mapaluha papadudot. Napatakip ako ng bibig para mapigilan ang sarili kong mapahagulhol. Tama naman siya, iniwan ko siya. Nag-iisip pa ako ng sasabihin sa kanya nang biglang may kumalabog mula sa bubong ko. Ano yun? Tanong ni Aaron sa sobrang lakas ay narinig din niya. Wala ba kapusa ng kapitbahay? Sagot ko sa kanya. At dahil doon ay naiwasan ko ang tanong niya. Umuwi ka na, gabi na, utos ko sa kanya. Love, hindi mo na ba ako mahal? Walang gabi na hindi ko kayo iniisip ni baby, ang sabi ni Aaron sa kabilang linya. Bago ako makasagot ay bigla na namang kumalabog ang bubong at may kung anong tumama sa labas ng aking bintana. Ano ba yan? Muling tanong ni Aaron. Sa halip na sagutin ay sumilip ako sa bintana papadudot. Mula sa pwesto ko ay tanaw ko ang poste ng ilaw sa may gate namin. Sa katapat ng kanto ay may puno ng akasya. Napagawi ang tingin ko roon at napansin kong may malaking itim na ibong nakatambay sa isa sa mga sanga nito. Wala, malaking ibon lang sa labas, Sagot ko sa kanya at umalis ako sa direksyon ng bintana. Anong klaseng ibon? Walang ibon sa gabi, baka aswang yan. Suhestyon niya. Natawa pa ako. Hindi dahil sa sinabi niya kundi dahil sa pag-aalala niya. Bigla ko siyang na-miss. Naramdaman ko rin ang pagsipa ng baby sa tiyan ko. Mukhang kahit siya ay natuwa sa pagtawag ng kanyang daddy. Pero lasing lang si Aaron at may bahagi ng utak ko na nagsasabing hindi totoo ang mga sinasabi niya. Nakaramdam na naman ako ng lungkot. Kilala ko si Aaron, madalas ay hindi na niya natatandaan ang mga sinasabi niya kapag nalalasing siya. Minsan nga tinatanggipan niya ang mga sinasabi niya. Aaron, saka na lang tayo mag-usap ha kapag hindi ka nalasing. Sige na, bye. Paalam ko sa kanya at ibinaba ko na ang cellphone ko. Hindi ko napigilang umiyak ng gabing yon, Papa Dudut. Minsan kaming mga babae kahit ipagtabuyan namin ang mga lalaki ay may bahagi pa rin sa amin na umaasang totoo ang mga pangakong kanilang binitawan. Tanghali na akong nagising matapos ang naging usapan namin ni Aaron. Kung sincere si Aaron, tatawag ulit siya o kaya ay magte-text. Ngunit wala na akong natanggap na text o tawag mula sa kanya. Mas lalo lamang akong nasaktan sa ginawa niya. Bakit kailangan pa niyang tumawag kung kailan unti-unti ko nang natatanggap ang pagiging mag-isa? Kung kailan natutunan ko nang wala siya ay saka naman siya magpaparamdam. Umaasa na naman ako sa mga salita ng isang lasing. Lumipas ang mga araw hanggang dumating na ang aking kabuhanan. Halos hindi na ako makatulog dahil sa pinaghalong kama at takot sa nalalapit kong panganganak. Isang araw maaga akong nagising para makapagtimpla ng gatas. Naabutan ko si Tia na bihis na. Mukhang may lakad ang postura niya pero napakaaga naman yata. Umiinom siya ng kape na kinaugalian niya sa tuwing umaga. Napakabango ng kapeng barako. Ang aga mo namang magising, Ingrid, puna ng Tia. Madalas po mababaw lang ang tulog ko nitong mga nagdaang araw. Minsan parang humihilab ang tiyan ko. Pero kapag ginagawa ko naman ang pagbibilang na itinuro ng doktor, alam ko namang hindi pa ito labor, sagot ko sa kanya. Nakita pa niya akong kumuha ng tasa at nagtimpla ng gatas. May mga narinig ka pa rin bang kaluskos tuwing gabi kahit na ngayong madaling araw? Tanong ni Tia sabay higop nito ng kape. Minsan parang may kumakatok po sa bintana pero baka nananaginip lang din ako. Kasi kapag sinisilip ko wala naman po akong nakikita, sagot ko sa kanya. Pasaway kang bata ka, sinabi ko namang wag na wag kang magbubukas ng bintana eh. Lalo na ngayong kabuwanan mo na. Ang payo ni Tia na umiiling-iling. Napaso pa siya ng kape kaya mas lalong kumunot ang noo niya. Wala namang pong masama kung sumilip ako. Wala namang tao sa labas, sagot ko sa kanya. Hindi ka naniniwala, no? Tanong niya sa akin. Naguluhan ako sa tanong niya. Ha? Ano po bang ibig sabihin ninyo? Naniniwala saan? Tanong ko sa kanya. Sinabi ko na nga, diba, hindi ka talaga naniniwala. Simula pa lang nung naglagay ako ng bawang at asin sa labas ng bintana mo, nagtataka na ako kung bakit hindi mo man lang tinatanong kung para saan ang mga yon, sagot ng Tia. Hindi ko napigilang matawa. Alam ko naman po kung para saan ang mga yon eh. Pangontra aswang po, hindi po ba? Ang sabi ko sa kanya. Pero hindi ka naniniwala sa kanila, muling tanong ng Tia. Hindi po kasi, hello, nasa modernong panahon na po tayo. Nag-i-exist po ba yung mga yan? Natatawang sabi ko pa sa kanya. Hay nako, iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Totoo ang mga yan, minsan akala mo ang babait at mukhang kawawa pero mga nagpapanggap lang palang mga tao, paliwanag ng Tia. Bakit Tia? Nakakita ka na ba? Tanong ko sa kanya. Napaisip siya at natigilan at humigop na lamang ng kape. Tama ako. Masyado lang tradisyonal ang Tia ko at sigurado akong naniniwala lamang ito sa mga kwentong barbero. Papadudot ako kasi yung taong hindi paniwalain. Dapat ay may rason kung bakit gagawin mo ang isang bagay. Hindi pwedeng sa akin yung dahil sabi lang ni ganito o sabi lang ni ganyan. Hindi ako nagpapaniwala sa mga fake news. Sa panahon ngayon ay dapat may evidence and credible ang source ng isang bagay o kwento. Ngunit ako naman ang natigilan nang sinagot na niya ang tanong ko. Oo, pero bata pa ako noon. Kakatapos ko lang noon mag-high school. May sayawan sa may puok at naimbitahan kami ng isa naming kaibigan. Inabot kami ng gabi ni Tessa. Dalawa lang kami naglalakad noon pa uwi nang malagpasan namin yung natuyot na ilog. Doon kami nakakita ng isang matandang lalaki sa may paana ng puno ng akasya. Nang matapat kami, tinanong pa namin kung anong ginagawa niya sa pwestong yon kasi gabi na. Napakadilim pa naman ang bahaging yon. Hindi sumagot yung matanda kaya hinayaan na lang namin. Nang makalayo kami, sinubukan namin siyang lingunin at laking gulat namin nang mawala ang matanda at sa halip ay isang malaking aso ang nakatayo sa dating pwesto niya. Malaki at itim na aso. Sa sobrang takot namin, kumaripas na kami ng takbo at simula noon ay hindi na ako umattend ng kahit na anong sayawan. Paglalahad pa ni Tia. Baka naman po alaga ng matanda yung aso, suhestyon ko. Walang aso na halos kasing laki ng tao tapos sobrang pula ng mata, giit pa niya. Eh saan po palang lakad ninyo ngayon, Tia? Tanong ko sa kanya para mabago naman ang pinag-uusapan namin. May recollection lang kami sa bayan. Kasama ko ang mga collectors ko sa simbahan. Huwag kang mag-alala, babalik naman kaagad ako. Hindi ka pwede mag-isa rito ha dahil kabuwanan mo na, sagot niya. Huwag mo akong alalahanin, Tia, kaya ko po ang sarili ko. Mabait naman si baby ko eh, ang sabi ko sa kanya sabay himas ng tiyan ko. Kung narito lang sana ang tatay niya ni... Hindi natapos ni Tia ang sasabihin niya dahil bigla siyang natauhan na dapat ay hindi niya yon binabanggit sa akin. Eh sorry Ingrid, matabil kasi talaga minsan ang dila ko. Pagpapaumanhin niya. Okay lang po yun, malit na bagay, sagot ko sa kanya. Tama naman siya sa mga sinabi niya pero kaya ko namang mag-isa. Kakayanin ko para kay baby. Sa nga pala, maaga naman akong uuwi pero babalaan na rin kita ng ilang bagay na dapat mong malaman ha, ang sabi ni Tia. Tulad ng ano, Tia? Tanong ko sa kanya. Huwag na huwag mong papansinin ang sino mang kakatok sa bintana at sa pinto. Pero itong pinakamahalaga ha, huwag na huwag kang tutugon sa sino mang tatawag sa iyo mula sa labas. Tatawag ako sa cellphone mo kapag ako ang nasa labas. Ilak mo ang pinto ng maigi. May dala naman akong susi kaya hindi ko na kailangan magpabukas pa sa iyo ng pinto, ang bilin pa ni Tia Elena. Oo naman po, very basic yan, sagot ko sa kanya. Hindi ito basic ha, hindi ito simple lang. Nasabi ko sa iyo na minsan may tatawag ng pangalan mo na katulad ng boses ko. Pero huwag mo itong bubuksan hanggat hindi ako nagtitext o tumatawag sa iyo, giit pa ng Tia. Sige po, masusunod po. Sagot ko at naglakad na ako pabalik sa kwarto. Saglit, kung sakali lang naman na kailanganin mo, may buntot pagi tayo sa likod ng altar sa may hagdanan ha, ang sabi ni Tia. Tumango na lamang ako at muling umakyat sa kwarto ko. Bigla akong nakaramdam ng antok. Bigla na lang akong nakatulog paglapat ng likod ko sa malambot kong kama. Mataas na ang sikat ng araw nang muli akong magising. Normal naman ang naging routine ko ng araw na yon. May niluto na namang ulam si Tia Elena kaya hindi na ako nahirapan. Mapalad pa rin ako na mahal ako ng aking mga kamag-anak. Hindi ko naramdaman na mag-isa lamang ako sa laban kahit na wala si Aaron sa tabi ko. Pagdating ng tanghali ay nakatanggap ako ng text mula kay Mama na uuwi raw sila ni Papa bukas mula Maynila. May dala raw silang sorpresa sa akin. Lagi pa rin nila akong sinosorpresa kahit na ilang beses sa silang binibigo ng kanilang unika iha. Naisipan kong lumabas ng bakuran pagdating ng hapon. Nag-text sa akin ng Tia na dumaan pa sila ng bahay ng Cura Paroco kaya hindi siya kaagad makakauwi. Makulimlim ang langit ng hapon na yon. Walang ulan pero banayad ang ihip ng hangin. Lumalabas lang ako sa may hardin para makalanghap ng sariwang hangin. Sayang kasi, hindi ko makikita ang paglubog ng araw. Hinawakan ko ang tiyan ko dahil gumagalaw si baby. Nang makalingon ako sa gate ay napansin kong may matandang lalaking nakatayo doon. Nakatingin lamang siya sa direksyon ko pero hindi siya nagsasalita. Hindi ko siya kilala. Hello po, ano po yon? Tanong ko sa kanya. Bigla naman siyang umatras nang magsalita ako. Ang weird lang kasi paatras siyang naglakad na hindi man lang inalis ang tingin niya sa akin. Kinilabutan talaga ako papadudot at nakakatakot ang mga tingin niya. Hindi ko alam pero worry ko ay nakangisi siya habang umaatras. Gumagalaw ang baby sa loob ng tiyan ko kasabay ng pagtaas ng balahibo sa bato ko. Nagmamadali akong pumasok ng bahay at agad na nilakang pintuan. Nagulat na lang din ako dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay nito ang matatalim na sagitsit ng kidlat at pagdagungdong ng kulog. Nakakakilabo talaga ang hapong yon. Talagang dinasal ko na umuwi na si Tia dahil kakaiba yung nararamdaman ko. Para bang sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng may nakatingin sa akin. Parang may nagmamasid ngunit hindi ko makita kung sino at ano ito. Nagpatuloy ang malakas na ulan. Nagbasa na lamang ako ng libro sa may sala namin habang kumakain ng prutas. Madali naman na humupa ang ulan at doon na rin nagsimula ang mga pagpaparamdam. Nung una ay mahinahong katok lang sa pintuan. Hindi ko muna pinansin dahil natuon ang atensyon ko sa binabasa ko. Ngunit nang may nagsalita na mula sa labas ay doon ako natigilan. Ingrid, buksan mo ang pinto. Si Tia mo ito. Tawag ng boses mula sa labas. Sa una akala ko talaga ay si Tia yon. Sasagot na sana ako kaya lang ay nakareceive ako ng text sa kanya na pauwi pa lamang siya. Nagpatila pa raw sila ng ulan bago sila pinauwi ng Cura Paroco. Kinilabutan talaga ako papadudot. Kaboses talaga ni Tia kung sino man yung nasa labas. Hindi ako nagsalita ni ang sumilip sa bintana ay hindi ko ginawa. Hindi talaga ako mapakali at parang hindi ako makapaniwala. Kinurot-kurot ko pa yung braso ko para siguraduhin hindi ako nananaginip. Sabi ko sa sarili ko, kung sino man ito ay baka miyembro ng kulto. Naalala ko noong bata pa ako na uso ang mga kwento-kwento tungkol sa kultong namumugot ng ulo kapag pinagbubuksan mo ng pinto. Baka magaling lang din silang manggaya ng boses. Lumipas ang ilang minuto at wala na akong narinig pa. Tumayo ako sa sala at akmang aakyat ng kwarto nang muli kong marinig ang boses ng Tia sa labas. Ingrid, buksan mo na. Sambit ng sino mang nasa likod ng pinto. Nagtaka lang ako kung paano rin niya nalaman ang pangalan ko. Nang hindi ako umimik ay bigla na lang nitong kinatok ng malakas ang pintuan. Animoy galit na galit. Parang gustong wasakin ang pinto. Sa sobrang takot ko para sa baby ko ay kumuha ko ng kutsilyo sa kusina. Lalaban talaga ako. Napatingin ako sa altar at nakita ko ang buntot pagi. Kahit alanganin ay kinuha ko na lamang din. Pero para kasing tao yung nasa labas. Kung hindi kulto, baka mambubudol na gumagaya ng boses. Lumakas pa ang pagkatok nito sa pinto kaya naisipan ko na lamang na ilagay ang buntot pagi sa may pinto habang hawak ko ang kutsilyo. Nagtaka na lamang ako nang biglang nawala yung mga pagkatok sa pintuan. Tapos biglang narinig ko na parang nabasag yung mga paso namin sa hardin. Natatakot naman akong sumilip, baka paraan lamang niya yon para mapukaw ang atensyon ko. Ilang segundo lang yon tapos ay bigla ring nawala yung ingay. Nagulat pa nga ako nang tumawag si Tia at sinasabing malapit na siya. Hindi na raw siya kakatok. Nang dumating si Tia ay nagulat siya nang makita yung buntot pagi sa may pinto at naabutan niya akong nakaupo sa sala na may kutsilyong katabi. E teka lang, anong nangyari? Tanong niya sa akin. Tumayo na lamang ako at niyakap siya. Natakot talaga ako sa nangyari. Nilahad ko sa kanya lahat at pinagalitan pa ako dahil dapat daw ay tumawag ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na yon naisip dahil medyo nagulat din ako sa mga nangyari. Ay nako talaga, kaya pala basag yung mga paso sa labas dahil sa may bumisita kanina. Baka nagwala yon kasi hindi mo pinapasok. Ganyan sila. Magaling silang maglinlang. Mabuti na lang at hindi mo sinilip ang bintana. Marunong din yung mga yan na maghipnotismo. Kapag matagal mo silang tinitigan sa mata. Paliwanag pa ni Tia. Magsasalita pa sana ako nang biglang kumirot ang aking tiyan. Sa sobrang kirot ay napahiyaw pa ako. Nag-alala ang tiya ko kaya agad niyang tinawagan ng head choir sa simbahan. Yung kasi ang kilala niyang may kotse. Ilang saglit lang ay nasa loob na ako ng kotse at tinatahak na namin ang daan papunta sa ospital. Hindi pa naman puputok ang panubigan ko pero alam kong hindi lang basta hilab itong nararamdaman ko. Habang nasa loob ng sasakyan ay iniinda ko pa rin ang kirot ng tiyan ko. Napatingin pa ako sa labas ng bintana at nakita ko na parang may sumusunod sa amin na malaking ibon. Napapansin ko lang siya kapag may nadadaan ang kaming poste ng ilaw. Hindi mukhang kwago at mukhang hindi rin paniki. Basta kakaiba siya na kulay itim at parang mabalahibo yung bandang ulo. Hindi ko na lang binanggit kay Tia hanggang sa makarating na kami ng ospital. Agad na kinuha ng mga nurses ang vital signs ko nang makarating kami sa ER. Dumating din ang OB-GYN ko at tiningnan ang aking kondisyon. Dok, ano pong lagay ng pamangkin ko? Sa ngayon po ay hindi pa pumuputok ang bag of water niya. Kailangan muna siyang maobserbahan sa labor room dito sa ospital. Imo-monitor ng mga nurse ang kondisyon niya. Stable naman po ang vital signs ng bata at ni Ingrid. Paliwanag pa ng doktor. Salamat po, Diyos ko, bulalas ni Tia. Napangiti na lang din ako dahil safe naman si Bibi. Ipinasok na ako sa bakanting labor room. Tinawagan na ni Tia ang aking mga magulang para sabihing nasa ospital na dumiretso ang mga ito. Nakatulog ako at nang magising ay nakita ko si Tia na may kausap sa cellphone. Sinong kausap mo? Tanong ko sa kanya. Tinawagan ko na ang mama mo at sinabi kong dumiretso na sila ng papa mo rito sa ospital. Sagot niya at lumapit siya sa akin. Huwag mo na akong iiwan, Tia, pakiusap ko sa kanya. Nang mga oras na lang yon ay nag-sink in sa akin ang lahat. Natakot ako para sa kapakanan ng baby ko. Ano na lang kaya ang nangyari sa amin kung nakapasok kung sino o anumang nasa labas kanina ng pinto? Huwag ka mag-alala, hindi kita iiwanan. Tugon ni Tia at may kinuha ito sa bulsa at tinaas nito ang suot kong patient's gown. Ipinahid nito sa tiyan ko ang langis na dala niya. Pinaghalong peppermint at sampagita ang amoy nito. Ano pong nilalagay niyo sa tiyan ko? Tanong ko sa kanya. Protection, Ingrid. Binigay ng collector ko kanina habang nasa recollection kami dahil nabalitaan niyang buntis ka. Gawa ito sa langis na may orasyon. Alam mo naman na mukhang ordinaryong tao lang sila hanggat hindi sila nagpapalit ng anyo. Kaya mabuti na kahit narito sa ospital ay may protection ka. Paliwanag pa ni Tia. Kinalabutan ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Para kay baby, maniniwala ako. Wala namang mawawala kung maniniwala ako. Ang mahalaga ay ligtas ako makapanganak. Salamat po, Tia. Hinawakan ni Tia ang aking mga kamay. Nandito lang ako sa tabi mo. Pangako ni Tia at kumuha siya ng silya at umupo. Nang makadama ng antok ay sinubsob nito ang ulo sa kama ko. Malaki talaga ang pasasalamat ko kay Tia dahil nasa tabi ko siya na mga oras na kailangan ko ng kakampi. Nakaidlip din ako kasabay niya. Bigla akong nalimpungatan nang maramdaman kong napakalikot ng sanggol sa tiyan ko. Lumingali nga ako sa paligid at nakasubsob pa rin ang ulo ni Tia sa aking kama at mahimbing na natutulog. Napatingin ako sa direksyon ng pinto nang dahan-dahan itong nagbukas. Pumasok dito ang isang matandang lalaki na may dalang mop at panglinis. Naisip ko na baka janitor ng ospital ang lalaking yon. Tinignan ko ang oras sa aking cellphone, alas 3:15. Magandang umaga po, bati ko sa kanya. Napatingin ako sa mata ng matandang lalaki at agad akong natakot sa mga titig nito. Napakaitim ng mga mata nito at tila napakatalim ng titig sa aking tiyan. Akma sana itong lalapit sa direksyon ko nang bigla itong napatigil at napasinghot-singhot. Ang baho, napakabaho, bulalas ng matandang lalaki. Yun ang dahilan kung bakit napahinto ito sa paglapit sa akin. Ano po? Pagtataka ko sa kanya. Wala ka bang naaamoy ang baho? Nakakasulasok ang amoy. Puna ng matanda. Nagtataka ako sa reaksyon niya. Tinakpan ng matanda ang ilong nito gamit ang dalawang tawel. Habang palakad-lakad dito sa kwarto at nagmamap. Pero matalim pa rin ang titig nito sa aking tiyan. May natapon ba ritong muriatic acid? Tanong ng matanda. Wala naman po, sagot ko sa kanya. Iba na talaga yung kaba ko ng mga oras na yon. Inamoy ko ang paligid at ang tanging naaamoy ko lamang ay ang langis na ipinahid sa akin ng aking tiyahin. Mabango ito at hindi nakakasulasok ang amoy. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtagpi-tagpi ko kung anong nangyayari. Proteksyon daw ang ipinahid sa aking langis. Wala akong naaamoy na mabaho sa paligid. Hindi kaya ang naaamoy ng matanda ay ang langis na nasa aking tiyan. Manang-manang gising! Sigaw ko at agad na tinapik sa balikat ang aking tiyahin. Bagya pa itong nagulat sa ginawa ko at kinusot pa ang mga mata bago tuluyang nagmulat. Ibinulong ko sa kanya ang naoobserbahan ko tungkol sa pumasok na janitor. Ilang saglit pa ay lumapit na si Tia sa janitor. Manong, ilang taong ka na pong nagtatrabaho dito? Tanong ng Tia ko. Bago lang ako, sagot nito habang tinatakpan pa rin ang ilong. Tumingin sa mga mata ng janitor ang tiyahin ko at agad ding napatras. Manong, iwan mo na kami ng pamangking ko. Lumabas ka na. May diin sa boses ni Tia. Kailangan ko maglinis dahil mabaho ang kwartong ito, giit ng matanda. Wala kaming naaamoy na mabaho kaya pwede ka nang umalis. Sigaw ni Tia. Hanga ako sa kanyang katapangan ng madaling araw na yon. Hindi pa rin nagpatinag ang janitor kaya kinuha na ni Tia sa kanyang bag ang langis at winisika ng janitor. Agad namang naghumiyaw ang janitor at tumakbo palabas. Anong nangyari sa janitor? Tanong ko kay Tia. Nanginginig na talaga ako sa takot at nararamdaman na naman ang pagkirot ng aking tiyan. Nakita kong baliktad ang refleksyon ko sa mga mata niya kaya sigurado akong hindi siya tao. Sabi ng nagbigay sa akin ng langis ay mabaho raw ito sa pang-amoy ng mga aswang. Dagdag pa niya. Ah! Sigaw ko at naramdaman ko ang mainit na likodong dumadaloy sa mga binti ko. Nang oras na yon, Papa Dudot, ay alam kong malapit ko nang makita ang baby ko. Pumutok na ang panubigan mo. Manganganak ka na! Sigaw ni Tia. Lalabas pa sana siya ngunit sakto namang dumating ang nurse para kunin ang vital signs ko. Manganganak na siya! Bungad ni Tia sa nurse. Tumawag ng doktor ang nurse at inilipat kagad ako sa delivery room. Naging successful ang panganganak ko, Papa Dudut. Dumating sa buhay ko ang aking panganay, isang bouncing baby girl. Iba pala talaga ang pakiramdam kapag hawak mo na sa iyong bisig ang iyong anak. Hindi ko napigilang mapaluha nang una ko siyang yakapin. Para bang ang mga pangarap ko ay napalitan ng sa kanya. Gusto kong makita siyang lumaki na masaya. Dumating ang mga magulang ko ng araw ding yon. Niyakap nila ako at masaya sila sa pagdating ng kanilang unang apo. Karga ko noon ang baby ko. Nagulat na lamang ako nang makita mula sa likuran ng isang pamilyar na figura, walang iba kundi si Aaron. Nakangiti siya at nangingilid ang kanyang mga luha. Narito na ang sorpresa namin para sa iyo, wika ng tatay ko. Hindi ko napigilang mapaluha na nang lumapit siya at hinalikan ako sa noo. Sorry Ingrid, panimula niya. May sasabihin pa sana siya ngunit pinigilan ko na lamang siya. Okay na, pinapatawad na kita. Kahit na hindi ka pa humingi ng sorry, ang mahalaga ay narito ka na. Bati ko sa kanya at iniabot ko si baby. Mas lalo siyang napahagulhol. Ingatan mo ang baby natin. Bulong ko sa kanya. Iniwan muna kami ng mga magulang ko para makapag-usap. Hi baby, sorry na wala ako sa tabi mo at ng mami mo, pero babawi ako sa inyo. Hindi ako mangangako pero gagawin ko. Ang wika niya at hinalikan din sa noo ang aming anak. Hindi ko napigilang mapaluha dahil natupad na sa harapan ko ang una kong pangarap para sa aking anak. At yon ay ang magkaroon ng masaya at kompletong pamilya. Paano mo napakiusapan sina daddy at mommy? Tanong ko kay Aaron. Hindi madali Ingrid pero para sa'yo, pinatunayan ko sa parents mo na willing ako magbago. Kaya nakiusap ako sa kanila kung nasaan ka noong mga unang buwan na hinahanap kita sa inyo. Hindi sinasadya ng mother mo na banggiting buntis ka. Mas lalo ako naging desidido na bumisita ako sa inyo araw-araw. Hanggang sa makuha ko ng number mo at nakiusap sa kanila, na buong puso na sanang tanggapin pa rin nila ako bilang bahagi ng inyong pamilya, paliwanag pa niya. Kalimutan na natin lahat yon. Ang mahalaga ngayon ay buo na tayo. na isang masaya at kumpletong pamilya. Wika ko bago ko siya hinalikan sa kanyang mga labi. Papadudod, simula ng araw na yon ay hindi na kami ni minsan nagkahiwalay ni Aaron. Nagulat ako sa mga pagbabagong nakita ko sa mga sumunod na araw at naging dedicated siyang ama kay Rain. Sinabi niya sa akin na gusto raw niyang maging proud sa kanyang anak. Natanggal lahat ng kanyang bisyo at nagkaroon siya ng direksyon sa buhay. Nagpapasalamat ako na sa kabila ng lahat ng kakaibang nangyari habang nagbubuntis ako ay nabuo pa rin kami bilang isang masayang pamilya. Siguro nga ay kaya pa rin magbago ng isang tao lalo na kapag nagsimula ka ng mangarap para sa inyong anak. Matatag pa rin ang relasyon ng makaisang taon si Rain ay pinakasalan na ako ni Aaron. After 2 years ay nasundan pa ito ng isang bouncing baby boy naman, si Sky. Hindi madali ang buhay, may asawa, pero kapag patuloy kayong nagmamahalan at nagtutulungan, nagiging madali ang lahat. Kung tatanungin mo ako kung ano ang palagay kong nangyari sa janitor na bumisita sa akin bago ako ng anak, magugulat ka na lamang din sa aming nalaman. Ang sabi ng tiya ko ay wala naman daw matandang janitor na nagtatrabaho sa ospital na yon. Pinagtanong niya yon sa mga nurses at doctors. Ayokong mahusga kung anumang klaseng mga nilalang ang mga nakasalamuha ko habang nagbumuntis. Pero ang mahalaga ay hindi naman nila kami nasaktan. Pinatunayan lang ng experience na yon na hindi lang sa ating mga tao ang daigdig na ito. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Papa Dudut. Hindi ko normally binabahagi ito sa iba kong mga kakilala, pero para sa inyo ay nagkaroon ako ng lakas. Gusto ko lang din na malaman ng iba na mga tagapakinig mo na may hiwaga talaga ang mundong ating ginagalawan. Lubos na gumagalang, Ingrid. Mahiwaga talaga ang mundong ating ginagalawan. Maraming salamat, Ingrid, sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan habang ipinagbubuntis ang iyong panganay. Sabi nga nila, wala namang mawawala kung susundin natin ang bili ng mga matatanda, lalo na kung para rin naman ito sa proteksyon ng mga minamahal po natin sa buhay. Sa kwento mo ay napansin ko na malaking bagay ang pagpapatawad. Kung lagi tayong magmamatiga sa mga bagay na wala tayong kontrol, hindi tayo lubos na magiging masaya. Ang pagbibigay po ng tawad kahit na hindi man ito hingin ay ang unang hakbang para sa tunay na kaligayahan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.